Ce jello du jello de lu jello ba jello de tu go de tu go Seminggu dua minggu telu minggu empat minggu de tu go de tu go Luela lo satu na si de liwatang Luela lo satu na si de bilinai Dala lonjo lombo laon si de pele ule Dala lonjo lombo laon si de ketanduan Dala lonjo lombo laon si de pele ule Dala lonjo lombo laon si de ketanduan Jello empat jello ndek cukup ndek cukup ndek cukup Seminggu dua minggu telu minggu empat minggu ndek cukup ndek cukup ndek cukup Luwek lalo satu nak si de liwatang Luwek lalo satu nak si de bilinang Dala lonjo lombo laon si de pele ule Dala lonjo lombo laon si de ketanduan Dala lonjo lombo laon si de pele ule Dala lonjo lombo laon si de ketanduan